Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, a to oznacza, że jest już piątek, 15 maja, Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sejm przyjął część senackich poprawek do najnowszej odsłony tarczy antykryzysowej. Ministerstwo Zdrowia chce stopniowo zmniejszać liczbę szpitali jednoimiennych zakaźnych. Ameryka może nie być gotowa na nawrót epidemii, uważa były szef tamtejszej agencji odpowiedzialnej za pracę nad szczepionkami. Sejm przyjął część senackich poprawek do trzeciej odsłony tarczy antykryzysowej. To pakiet nowelizacji około 40 ustaw, zawierający m.in. dalsze propozycje pomocy dla gospodarki w związku z epidemią koronawirusa. Na 87 zgłoszonych przez Izbę Wyższą poprawek Sejm przyjął 40, resztę odrzucił. Agnieszka Drążkiewicz. Wśród senackich poprawek, które zyskały poparcie posłów, jest m.in. przepis, który zakłada zwolnienia ze składek ZUS dla samozatrudnionych za kwiecień i maj oraz zwrot składek, jeśli zostały wcześniej zapłacone. Poparcie Sejmu zyskała też poprawka, która przewiduje dofinansowanie do wynagrodzeń dla pracowników zabytków, które są pomnikami historii albo zostały wpisane na listę dziedzictwa światowego. Posłowie zagłosowali również za poprawką, która ułatwia cudzoziemcom ubieganie się o polską wizę. A przyjęte przez Sejm przepisy tarczy antykryzysowej 3.0 zakładają m.in. zwiększenie budżetu Agencji Rozwoju Przemysłu o 900 milionów złotych. Nowela zawiera również pakiet przepisów antylichwiarskich, które dają większą ochronę kredytobiorcom. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Ministerstwo Zdrowia zapowiada stopniowe ograniczenie liczby szpitali jednoimiennych, czyli leczących wyłącznie zakażonych koronawirusem. Liczba nowych zakażeń jest obecnie na stabilnym poziomie. Najwięcej nowych infekcji wykrywa się na Śląsku, ale tam wprowadzono zwiększone testowanie górników i ich rodzin. Barbara Góra. Ograniczanie działalności placówek jednoimiennych może dotyczyć województw, w których jest więcej niż jeden taki szpital, powiedział wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski. Będziemy analizowali możliwości wyodrębnienia w tych szpitalach jednoimiennych, które mają warunki do tego, żeby z jednej strony wyodrębnić w bezpieczny sposób tą działalność zakaźną, a z drugiej strony uruchomić normalną działalność. Wiceminister zaznaczył, że w związku z kolejnym etapem luzowania obostrzeń pewna liczba tych placówek musi pozostać. Jesteśmy po pierwszej transzy poluzowań w końcówce kwietnia, po drugiej istotnej z dnia wczorajszego. Chcielibyśmy tą gotowość jednak w tych szpitalach jeszcze zostawić. Na początku pandemii rząd powołał 19 szpitali jednoimiennych, ale stopniowo ich liczba zwiększała się. Barbara Góra, Polskie Radio. Były szef amerykańskiej agencji odpowiedzialnej za pracę nad szczepionkami powiedział, że Stany Zjednoczone nie są przygotowane na nawrót epidemii koronawirusa jesienią. Podczas przesłuchań w kongresie dr Rick Bright ostrzegł przed tragiczną zimą, jeśli natychmiast nie zostanie wypracowana narodowa strategia walki z COVID-19, o czym z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Rick Bright do niedawna kierował podlegającą Departamentowi Zdrowia agencją odpowiedzialną m.in. za walkę z epidemiami chorób zakaźnych. Podczas przesłuchań w Izbie Reprezentantów Bright powiedział, że Stany Zjednoczone nadal nie mają jednolitego, skoordynowanego planu walki z epidemią. Prawdopodobnie jesienią COVID-19 powróci, na co nałoży się sezonowa grypa. Bez lepszego planowania zima roku 2020 może być najczarniejszą we współczesnej historii. Bright wyraził też przekonanie, że brak przygotowania rządu Stanów Zjednoczonych do walki z epidemią już powoduje niepotrzebne cierpienie i ofiary śmiertelne. Prezydent Donald Trump uznał twierdzenia Ricka Brighta za bezzasadne. Według prezydenta USA jego oceny są skutkiem rozczarowania z powodu odwołania ze stanowiska. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda nadał stopnie generalskie trzem oficerom Straży Granicznej, poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Wniosek w sprawie nominacji złożył minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Awans otrzymał m.in. komendant warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej pułkownik Robert Inglot. Więcej w relacji Beaty Gajlewskiej z Radia Olsztyn. Komendant warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej pułkownik Robert Inglot funkcję tę pełni od 2017 roku. Wcześniej szefował Straży Granicznej w Medyce i Korczowej. Pułkownik Inglot będzie drugim generałem na stanowisku komendanta warmińsko-mazurskiej Straży Granicznej. W 2014 roku nominację otrzymał Wojciech Skowronek, który kierował oddziałem w latach 2013-2015. Nominacje generalskie otrzymają także pułkownik Grzegorz Niemiec, zastępca komendanta głównego Straży Granicznej oraz komendant morskiego oddziału Straży Granicznej, pułkownik Andrzej Prokopski. Uroczystość wręczenia nominacji generalskich odbędzie się dziś w Pałacu Prezydenckim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

w drodze do Poznania, czy po drodze do Poznania skręciliśmy do Gdańska, do Italii przy okazji. A nasza ostatnia, jak dotąd, wyprawa do Włoch odbyła się 26 stycznia w audycji Magazyn bardzo kulturalny. Z ziemi włoskiej do Polski. Taki tytuł nosił tamten magazyn, co już w miesiąc później miało znaczyć zupełnie coś innego. Czyli z zupełnie innego powodu Polacy z ziemi włoskiej przybywali masowo, no i mocno zestresowani. Same zagadki, bardzo proszę, pomoże nam je rozwiązać nasz pierwszy tej nocy gość, nocy z 14 na 15 maja, pan Paweł Szkotak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Twórca Poznańskiego Biura Podróży. Ups, co tytuł, co hasło, to zasieki, panie Pawle. Ale może najpierw wyjaśnijmy. Skręciliśmy do Gdańska, gdyż od niedawna pan aktywny jest w operze bałtyckiej, stąd, jeżeli państwo rozpoznali, a pan Paweł na pewno, Don Bucefalo, przywołany przed momentem, tę operę Antonio Canioniego zrealizował pan w operze bałtyckiej w lutym. No i właśnie, ile spektakli zdążyli państwo pokazać od premiery? Jeśli dobrze pamiętam, to tylko 6 razy, a rzeczywiście była to już moja 3. reżyseria w tym pięknym, ciekawym miejscu, jakim jest Opera Bałtycka. Przypomnijmy, że ten pierwszy tytuł brzmiał, no powiedziałabym, profetycznie, bo to był Sąd Ostateczny? Tak, to była prapremiera polska i światowa opery, którą napisał pan Krzysztof Nitel. Opery, która odwoływała się do obrazu wszystkim pęszczanom, ale myślę, że nie tylko doskonale znanym. Niezwykłe dzieło. Bucefalo napisany został nieco wcześniej, ale także była to polska prapremiera, nie światowa, bo 3. wykonanie. Jednak autor w Polsce w zasadzie zupełnie nie zna. Ale dodajmy jeszcze, bo pominęliśmy ten środkowy tytuł, a on dzisiaj jest symptomatyczny. Kolejne hasło znaczące zupełnie inaczej dzisiaj, mianowicie Cyrulik Sewilski. Tak, oczywiście, czyli trochę lekarz, trochę fryzjer. Tej drugiej profesji nam podobno bardzo brakuje, no a z tą pierwszą stykamy się codziennie. Mam nadzieję, że większość mimo wszystko na ekranach telewizorów. Tak, ale jeżeli pan pozwoli, przytoczę fragmenty ankiety, którą przeprowadziła Rzeczpospolita. Które z aktywności społeczno-gospodarczych powinny być najszybciej przywrócone? To jest numer Rzeczpospolitej z 12. Na pierwszym miejscu fryzjerzy i salony kosmetyczne. Aż 67%, pomijam po przecinku dane. Na drugim miejscu prywatne gabinety lekarskie, więc w kręgu Cyrulika obracamy się. Potem są szkoły, przedszkola, żłobki, usługi opiekuńcze dla dzieci. Potem restauracje i bary. Myślę, że pan powinien już się niepokoić. Potem siłownie i obiekty treningowe. Potem obrzędy religijne, kościoły. Tu zaledwie 14%, co symptomatyczne. Potem zorganizowany wypoczynek, 10%, i uwaga, na 8. dopiero miejscu teatry, kina, koncerty. Szkoda, że w jednej kategorii znalazły się, bo gdyby były same teatry, to może pojawiłyby się nieco wyżej, prawda? Może tak, zapaliśmy się tak czy owak do pierwszej dziesiątki. Myślę, że wszyscy fryzjerzy i fryzjerki są szalenie usatysfakcjonowane, bo no, miło jest być pożądanym, miło jest być chcianym. Ja wierzę w to, że kiedy wreszcie teatry i opery się otworzą na nowo, to ludzie wrócą, bo trudno jest żyć bez magii sztuki na co dzień. No tak. No a jeszcze Włosi, z którymi pan tak intensywnie kontaktował się, zarówno poprzez muzykę z Canionim, jak i poprzez sam spektakl z dyrygentem, maestro Massimiliano Caldim. No i teraz pańskie relacje obecne z Włochami. No wiemy, że sytuacja jest tragiczna we Włoszech, aczkolwiek coraz lepsza, jeżeli tak najkrócej można powiedzieć. Wiem, że miał pan jakieś spotkanie z Włochami. Czy to jest tajemnica? Utrzymujemy ze sobą dosyć regularny kontakt, zarówno maestro Massimiliano Caldim, ale też jako Teatr Biuro Podróży realizujemy duży międzynarodowy projekt z teatrami z Grecji, właśnie Włoch oraz Rumunii. Nawet mieliśmy długą taką rozmowę, oczywiście poprzez komunikatory internetowe. gdzie wymienialiśmy się pomysłami, uwagami, także niepokojami, czy uda się ten projekt zrealizować w tym roku, czy będzie go trzeba przenosić na rok następny. No i przy tej okazji wymienialiśmy się oczywiście informacjami na temat tego, jak się nam żyje na co dzień. No myślę, że nam Polakom ciągle się żyje jednak mimo wszystko łatwiej niż na przykład Włochom. Oczywiście skala jest nieporównywalna. No otóż to. Tak więc jedyne co można teraz uczynić, to przypominać owo słynne hasło, hashtag tęsknimy za tobą Italio, to raz, a z drugiej strony naprawdę bardzo grzecznie się zachowywać, to znaczy zachowywać wszystkie te środki ostrożności, tak? Tak to się nazywa, żeby tych zachorowań było jak najmniej. Ja obawiam się o wakacje oczywiście, co wydarzy się w głowach naszych. Na pewno jesteśmy już tym bardzo zmęczeni i myślę, że dla wielu osób jest to bardzo, bardzo trudne doświadczenie, ale ja sam siebie, a też i innych namawiam do tego, żeby spojrzeć na to, co się stało zupełnie inaczej. Żeby spojrzeć na to, jak na czas, który został nam podarowany. W normalnym życiu nigdy byśmy tyle tego czasu nie mieli. No, ostatni raz tyle książek czytałem chyba w liceum. Oczywiście, ponieważ też jestem wolnym strzelcem, to nie pracuję, nie zarabiam, żyję z oszczędności jak wiele innych osób, więc to jest ta gorsza strona medalu. No niemniej ten czas jest czymś niesamowitym zupełnie, dlatego że wreszcie można realizować swoje pasje, hobby i zajmować się czymś, na co tego czasu zawsze brakowało. No właśnie tak pomyślałam, że jest pan przecież psychologiem klinicznym z wykształcenia. Ukończył pan psychologię na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bo bardzo ważne jest to, żebyśmy podtrzymywali więzi, a może czasami mieli okazję przyjrzeć się im na nowo, czyli kontakt z rodziną, kontakt z przyjaciółmi, kontakt ze znajomymi. To jest coś, czego bardzo potrzebujemy. Ale wolno nam się kontaktować? Przepraszam, bo ja tak troszkę z pozycji wieży zamkniętej. Oczywiście poprzez telefon, Skype. Nie namawiam do tych kontaktów takich, które mogłyby być niebezpieczne. I to jest też taki moment, kiedy możemy sobie nawzajem okazać wielkie wsparcie i zrozumienie. Więc myślę, że ludzie, bliscy nam ludzie, to jest ten jeden z tych takich ważniejszych rezerwuarów, który nas podtrzymuje w dobrej kondycji. A drugim takim wspaniałym źródłem wsparcia jest w moim przekonaniu sztuka w różnych wymiarach, czy książka, czy film, czy muzyka. Za pomocą choćby muzyki możemy przenieść się naprawdę w inny świat. Świat, który będzie dla nas wytchnieniem, który będzie dla nas oderwaniem od tych czterech ścian, w których musimy przebywać odizolowani, zamknięci. To jest czas, żeby obejrzeć zaległe filmy, żeby wrócić do książek, na które się też nie miało zwykle czasu. To jest też taka szansa na to, żeby zafundować sobie takie trochę przymusowe, ale jednak wakacje. Przymusowe to nie jest najgorsze słowo, nie jest to najgorsze zestawienie słów przymusowe, wakacje, natomiast wakacje w domu, no to już jest gorsza opcja. Na pewno tak, ludzie też się oczywiście bardzo martwią tym, że mogą stracić pracę, niektórzy te prace stracili, oszczędności się kurczą i to jest jasne, że tych powodów do zmartwień jest bardzo, bardzo wiele, ale mówię o tych dobrych stronach, choć może to nawet trochę naiwnie brzmi, dlatego, że będzie nam wtedy łatwiej i coś możemy dla siebie dobrego zrobić. Ja namawiam wszystkich moich znajomych tak. I z sukcesami, do czegoś to sam zrobiłem, mianowicie przy okazji tej epidemii otworzyła się możliwość korzystania z darmowych kursów na najlepszych amerykańskich uniwersytetach. Europejskich zresztą też. W związku z tym ja się zapisałem natychmiast na kurs z Yale University. Jeszcze raz? Yale University. I od 7 tygodni, ten kurs robię troszkę szybciej, bo mam dużo czasu, codziennie spotykam się z profesorem White'em, który opowiada niezwykle interesujący sposób o historii i o teorii muzyki. I muszę powiedzieć, że jest to dla mnie tak wspaniała odskocznia od tego, co słyszę w mediach na temat wirusa. Naprawdę przenoszę się za każdym razem w inny świat. Mnóstwo się przy tym też dowiaduje nowych, szalenie interesujących rzeczy. Mam takie poczucie, że to jest dobrze spędzony czas. Panie Pawle, skoro mowa o muzyce, taka jest tradycja normalnych wydań Trójki pod Księżycem, że goście mają prawo, mają szansę coś zaproponować. Oczywiście jest też muzyka, którą ja proponuję. Dzisiaj to jest na tym etapie przynajmniej Michael Nyman i Michael Nyman Band. Pierwszy utwór, który pan by zaproponował tej nocy, to... Wszystkie te piosenki, które wybrałem, mają związek ze spektaklami, które kiedyś reżyserowałem. I pierwsza piosenka to jest piosenka, w której wykonawca śpiewa "To bezwstydne serce nikogo nie słucha". To jest piosenka, która pochodzi z Indii. Przepraszam bardzo, bo pan tym razem nie przez komunikator, tylko przez telefon. Nie wszystko słyszę, państwo też nie, wszystko. Aha, jeszcze raz, tak. To jest piosenka, która pochodzi z Indii. Kiedyś tam reżyserowałem spektakl pod tytułem "Siedem marzeń kobiety". Jednym z tych marzeń było poznanie bohatera z Bollywood, no i przeniesienie się razem z nim do tego fantastycznego świata Bollywoodu. Myślę, że to jest niezwykła piosenka pełna energii. Zachęcam też, żeby zobaczyć na YouTube niesamowitą choreografię, która została do tej piosenki stworzona. Bollywood jest takim... no niezwykłym światem. W ogóle sposób, w jaki się traktuje tam aktorów, gwiazdy filmowe, jest czymś niespotykanym w innych częściach świata. Tym najbardziej popularnym stawia się nawet kapliczki. I myślę, że to jest bardzo dobra dawka słońca i energii. Bezwstydne serce nikogo nie słucha. My słuchamy akurat. Za moment z panem połączymy się ponownie. कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होता, जब कर लो बस तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। अदिति, मेरे शेर, मेरे चीते, तुझे कुछ साल अकेला क्या छोड़ा, तूने इतना बड़ा झोल कर दिया। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते। चमेली देखी चिकना कमीना देखा चांदनी ची डर होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अखा। मेरी बात तेरी बात ज्यादा बात है बुरी बात, थाली में कटोरा लेकर आलू भात मुड़ी भात, मेरे भी जो किसी ने रिपीट किया तो साला मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का। हवा में हवा ना देखा, ढिम का वाला ना देखा, सीन का सिंगाला खा के शेर का गुरा ना देखा, पूरी दुनिया का गोल गोल चक्कर लेके मैंने दुनिया को मारा धक्का। बॉलीवुड हॉलीवुड वेरी वेरी जॉली गुड, राई के पहाड़ पर तीन फुटा लीली फुट, मेरे पीछे किसी ने रिपीट किया तो साला मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का। अय्याशी के मनवे से खुद को मोड़ना जानना, कंबल बेवजह ये शर्म का ओढ़ना जानना, जिद पकड़ के खड़ा है कमबख्त छोड़ना जानना। बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना माने ना, बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना। पकड़ के खड़ा है कम वक्त छोड़ ना जाने ना बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना माने ना बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना माने ना ये जहाल है सवाल है कमाल है जाने ना जाने ना बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना Zostań w domu z trójką, słuchaj powieści w wydaniu dźwiękowym. Anna Dymna. No właśnie, rozmawiałam z psychologiem klinicznym, panem Pawłem Szkotakiem, bo rzeczywiście rozmowa z psychologiem to jest jakaś niezwykle cenna możliwość w tych czasach. To także prawda? Bardzo panu dziękuję, że zechciał pan nam udzielić pewnych cennych rad. Natomiast przypominam, że jest pan nade wszystko zaangażowany w teatrach, w tym w teatrach operowych. No i teraz już nie będzie pewnie tak optymistycznie, bo rozmawiałam z szefem Opery Bałtyckiej, no jest mocno zatroskany nasz wspólny przyjaciel Romuald Wicza-Pokojski, jak uruchomić życie normalne w operze. No bo teatr, powiedzmy, można skameralizować. Potem jeszcze porozmawiamy, jak pan zamierza uruchomić biuro podróży, czyli jednak teatr plenerowy, podróżujący. To jest gigantyczny aparat wykonawczy oraz wszyscy ci, którzy współpracują z tym, przepraszam za słowo, aparatem, czyli przede wszystkim orkiestra w kanale, gdzie odległości dwumetrowej czy półtora metrowej zachować nie mogą muzycy między sobą. I oczywiście zazwyczaj są to balet, chór, no i soliści i tak dalej. Jak pan sobie to wyobraża? Bo ja na tym etapie nie wyobrażam sobie normalnego życia w operze. Celowo pytam o to pana w środku nocy, kiedy Romuald Wicza-Pokojski tego nie słucha, no bo może tego nie wiadomo. Zrobiliśmy wszystko, żeby spał tej nocy. Rzeczywiście teatr operowy będzie miał najtrudniej. Mhm. Dlatego, że o ile sobie można wyobrazić, chociaż też jest to bardzo niełatwe, jakieś kameralne przedstawienie, no i powiedzmy, tak jak próbują to robić w Czechach, zadać widzów, powiedzmy, co drugie, co trzecie krzesło, no to w teatrze operowym jest to oczywiście niemożliwe. Jest kilka dróg wyjścia, no oczywiście różnego rodzaju podtrzymywania aktywności w artystyczny sposób, poprzez różnego rodzaju internetowe przedsięwzięcia. To akurat Opera Bałtycka robi, ale też i wiele innych teatrów to próbuje w ten sposób działać i istnieć. Ale to jest tak. Dzisiaj, prawda? A my myślimy o tym, co wydarzy się, kiedy nastąpi ten czwarty etap i dowiemy się, że wszystkie teatry, tylko nie opera, tak? Myślę, że będzie to bardzo trudne. Być może jakimś rozwiązaniem jest pomyślenie o tym, żeby częściowo przenieść się w plener. Tam jednak myślę, że w plenerze będzie troszeczkę łatwiej. Ta bariera psychologiczna będzie też łatwiejsza do pokonania dla widza, bo będziemy się czuć nie zamknięci, tylko jednak to świeże powietrze no może pomoże nam trochę w takim dobrym samopoczuciu. Opera Bałtycka, przepraszam, w Operze Leśnej w Sopocie. Ja już to tak proponowałam Romualdowi, ale no, może tym razem się uda. Może tym razem się uda. No, jest to jakieś rozwiązanie, to też jest oczywiście rozwiązanie czasowe, ale no, jest to zawsze już jakiś kontakt bezpośredni. Ja zresztą sądzę, że teatr plenerowy będzie tym pierwszym teatrem, który najszybciej zacznie się z widzem komunikować. I tu proponowałabym, żebyśmy za jakiś czas ponownie połączyli się, bo rzeczywiście na przykładzie biura podróży ten temat moglibyśmy omówić. Tak więc, panie Pawle, to ja teraz może zaproponuję jeszcze jeden utwór przez pana wybrany. Później będzie jeden ode mnie, czyli kolejny utwór Michaela Neimana. Potem umówiłam się na rozmowę także z Michałem Merczyńskim. No i potem powrócimy do pana. Tak więc ten drugi z utworów przez pana zaproponowany to... Druga piosenka to jest piosenka, z którą mam wiele różnych, bardzo takich gorących wspomnień. Piosenka Bez Gibbons, słynnej wokalistki zespołu Portishead, kiedy już przestała być eteryczną blondynką i stała się dojrzałą kobietą, odeszła chyba też z tego zespołu, nagrała piosenkę pod tytułem Show. Tę piosenkę, wariację tej piosenki, wykorzystałem w spektaklu Miarka za Miarkę w Teatrze Powszechnym w Łodzi. A cover tejże piosenki napisał mój wspaniały przyjaciel, nieżyjący od roku, Krzysztof Wiki Nowikow. To bardzo proszę. Z 14 na 15 maja, więc w samym sercu maja spotykamy się. Wiosna tego roku jest wyjątkowo życzliwa, chociaż wtedy, kiedy nagrywaliśmy, no bo jeszcze nie odmrożono studia na żywo nocnego, kiedy nagrywaliśmy, pogoda gwałtownie załamała się, było bardzo zimno, były wichury, nawet widziałam płatki śniegu za oknem. Kontynuujemy to nasze spotkanie. Bardzo proszę, by Państwo z nami zostali i pod żadnym pozorem o tej porze nie wychodzili z domów. Did the show begin? Is the service let it all deceive? There are pains in me that I never found. Let the show begin. Let the cards roll. It's a life to be found in this world. We hope to achieve what we can, what we will, what we nation and name. But it's all just a show, a time for us, and the words we'll never know. Just a show. Michael Nyman, Ben i za moment Michał Merczyński z nami. No, ponownie tej nocy Michael Nyman Band. No i kolejne magiczne urządzenie testujemy. tym razem z Wojtkiem Doroszem i Adasiem Merczyńskim. No i chyba udało się, bo z Pawłem Szkotakiem nie udało się. Musieliśmy skorzystać z połączenia telefonicznego. Halo, sprawdźmyż. Halo, tu Poznań. O, dobry wieczór. Czy słyszy nas? Czy słyszy nas pan dyrektor? Bardzo dobrze słyszę. Prosimy troszeczkę głośniej, bo już obniżyliśmy poziom. Dobrze. No, państwa wprowadzamy do naszej kuchni. W końcu wszystko dzieje się w domu, więc kuchnia na miejscu. To Michał Merczyński, nasz drugi gość nocy z 14 na 15 maja. Pan dyrektor Malta Festiwal Poznań. Prezes Witam. Fundacji jakoś, tak? Tak. Prezes Fundacji Malta. Dobrze. Oficjalne sprawy za nami. No a teraz powiedzmy odważnie, że Poznań i Malta przeorganizowują się, by mimo wszystko jubileuszowy festiwal mógł odbyć się w innym tylko terminie. No i z zachowaniem, no to już jest banał, wszelkich środków ostrożności. Zamieniamy się w słuch i będziemy zadawać pomocnicze pytania. Malta w czasie zarazy, cały świat jest dotknięty koronawirusem, cały świat artystyczny jest dotknięty koronawirusem, już więcej tych banałów nie będę opowiadał. No i ja nawet wycinam, przepraszam Michale, sorry, wycinam nawet słowo na K. Możesz już go nie powtarzać. Natomiast chcemy zrobić tak w tym roku, żeby jednak wyrwać się z tej, przeczytałem ostatnie określenie Jacka Dukaja, cyfrowej pustelni. O. Bo każdy jest w takiej cyfrowej pustelni dzisiaj. My teraz też, prawda? No tak. Bo jesteśmy połączeni jakimś komunikatorem i każdy siedzi na swojej kanapie przysłowiowej i łączy się z całym światem. On też napisał w tym tekście, że to słowo na K właśnie przyspieszyło pewne procesy takie właśnie pustelnicze o prawie 10 lat. Aha. On się spodziewał, że dopiero w 30 roku, a nie w 20, będziemy tak wiele zdalnie pracować, tak wiele będziemy zapośredniczać różnych sytuacji od zakupów banalnych, czyli jedzenia, wszelkich dóbr, usług, a także, że będziemy w bardzo ogromnym stopniu uczestniczyć w kulturze poprzez media czy poprzez internet i coraz bardziej będziemy się od siebie oddalać. Przy czym ten proces miałby się, powtarzam, tworzyć wolniej i nie z powodu jakiejś drastycznej sytuacji typu słowo na K, tylko po prostu jak gdyby taki byłby trend społeczeństwa, które coraz bardziej poprzez powszechność i łatwość przeżywania życia w sieci doprowadzałby nas do takiego stanu, w jakim się dzisiaj znajdujemy, z innych zupełnie powodów, czyli z powodu zarazy. Mówię to słowo z taką właśnie interpretacją, ponieważ mnie ten stan doprowadza do wkurzenia, szewskiej pasji i pewien rodzaj bezradności, a także stanu, który nie pozwala nam tak naprawdę dzisiaj niczego zaplanować, no jest czymś, co bardzo nam dostwiera. I teraz już wracam, Baszko, do twojego pytania a propos tegorocznej Malty, jaka by ona nie była. Więc muszę powiedzieć jedno, że my mamy kilka scenariuszy. Ja nie mogę żadnego z nich dzisiaj przedstawić na pewno, bo rzeczywiście chcieliśmy rozpocząć, już nie mówię o tych planach normalnego festiwalu, że się tak wyrażę, od 19 do 28 czerwca. Chcieliśmy rozpocząć pewne działania 11 czerwca w tym roku już w tym doświadczeniu pandemii, ponieważ dokładnie to jest data, kiedy ruszył pierwszy Międzynarodowy Festiwal Teatralny Malta. I pewnie coś zrobimy oczywiście w sieci. Być może nam się uda zrobić coś w realu, być może będziemy mogli wyjść do naszej publiczności, ale to są wszystko przypuszczenia, plany, pytania i bardzo bym chciał, żeby takie hasło, które no jednak mam nadzieję będzie jakąś naszą rzeczywistością, że ta Malta jest pewnym procesem kroczącym, że się odbywa w jakichś takich odcinkach czy w pewnych miejscach wyrywkowych, a nie będzie miała tego, co jest w moim przekonaniu no bardzo ważną częścią festiwalu, oprócz tej najważniejszej, czyli programu, relacji z artystami. To jest ta relacja publiczność, artyści, oczywiście media, my, którzy to w jakiś sposób wszystko staramy się przygotować, czyli taki czworobok festiwalowy, że tak powiem, i coś, co jest istotą także festiwali, czyli fest, czyli święto, czyli spotkanie, czyli Plac Wolności, gdzie jest i scena, i bar, i miejsce dyskusji filozoficznych, politycznych, sporów, różnego rodzaju relacji, spotkań, no to jest taka agora, w samym centrum Poznania. Tego oczywiście nie będzie, bo nikt nie pozwoli nam tego zbudować, ale też nawet my sami wiemy, że taka sytuacja festiwalowa dziś jest po prostu niemożliwa, bo jest po prostu niebezpieczna. Więc próbujemy, szukamy jakichś rozwiązań, żeby wyjść do naszej publiczności, skoro ona nie może przyjść do nas. I obiecuję, że gdy będzie już to wszystko zapięte i na pewno, to będziemy Was wszystkich o tym informować i w jakiś sposób zapraszać. Ale mogę powiedzieć o dwóch rzeczach, które wydarzą się na pewno. Jedną z nich jest portal, który przygotowujemy z okazji 30-lecia Malty, bo wydaje nam się, że po 10 latach zrobiliśmy taki piękny album, który no, pokazywał jakby w tych pierwszych 10 edycji, głównie we wspaniałych zdjęciach, kilkoro fotografików. Przypomnę, to ta pierwsza dekada Malty, najbardziej plenerowa, najbardziej widowiskowa, największa w sensie takich no, właśnie dużych, plenerowych historii, o których dzisiaj w ogóle w zasadzie nie powinniśmy myśleć. A dwa, po 20 latach wydaliśmy taką książkę, która opisywała różne stany Malty, różne jej zmiany, periodyzacje i była też taką kroniką bardzo precyzyjną, ile spektakli w którym roku, z jakiego kraju i tak dalej, i tak dalej. Czyli taki po prostu normalny, archiwistyczny, bardzo konkretny proces. Natomiast pomyślałem sobie, że dzisiaj po tych 30 latach, kiedy no, w jakimś sensie jesteśmy w świecie internetu, choć nie myślałem, że aż tak jak właśnie teraz, nie aż w takim stanie, nie aż w takiej ilości, to pomyślałem sobie, że warto zrobić portal, który oczywiście będzie zawierał szereg różnych informacji, będzie miał mnóstwo materiałów, będzie miał mnóstwo archiwaliów, ale przede wszystkim będzie miał mnóstwo materiałów audialnych Fundacji Malta i Trójki, jak również Radia Poznań, bo w Waszych archiwach są i materiały takie, które no, są jakimiś zapisami, relacjami, naszymi rozmowami, ale są też słuchowiska, jest przecież powieść, którą zrobiliśmy w odcinkach i szereg innych takich artystycznych działań, które były na Malcie prezentowane albo były też przez Maltę współtworzone. I drugim takim zasobem, który jest bardzo bogaty w te treści, to są archiwa Telewizji Polskiej. No i mamy już wstępne porozumienia z oddziałem poznańskim i z Telewizją Poznań, że materiały audiowizualne, a więc i zapisy spektakli, i koncertów, i reportaże, fragmenty, studia festiwalowe, po odpowiednim oczywiście wyborze będą na tym portalu udostępnione i będą się pojawiały, plus różnego rodzaju materiały pochodzące z innych źródeł, w tym oczywiście nasze materiały i coś, co bardzo jest ważne i istotne, także materiały od publiczności. I teraz, jeśli pozwolisz, Baszko, to też zaapeluję do naszych słuchaczy, jeżeli Państwo macie jakieś zdjęcia, fragmenty filmów, no cokolwiek, czy nawet napisaliście jakieś krótkie wspomnienie, resume z Waszego pobytu na poszczególnych festiwalach maltańskich, to prosimy się z nami skontaktować, czyli na stronie Malty wchodzimy na adres office@malta-festival.pl i my się na pewno z taką osobą chętnie spotkamy wirtualnie, bo tak bezpiecznie, i takie materiały chętnie przyjmiemy i zamieścimy, bo Państwa obraz, czyli obraz widzów, to jest jeden z tych najważniejszych form okulara, czy czasem mikroskopu, żeby dojrzeć różne szczegóły tego gigantycznego procesu, jakim przez 30 lat jest Festiwal Malta. Więc ten portal nie powstaje dlatego, że dzisiaj jesteśmy głównie w sieci, tylko planowaliśmy go wcześniej, ale on stał się jedną z takich, no powiedziałbym dzisiaj najważniejszych rzeczy, też przewidywalnych, jak powiedziałem na początku, które możemy zaplanować i nad którymi intensywnie pracujemy i które myślę, że gdzieś w połowie sierpnia czy w drugiej połowie sierpnia udostępnimy, po prostu pojawi się ten portal w całej swojej krasie w sieci. A mogę zapytać, bo tak, nie padła jeszcze żadna data. Rozumiem, że ona jest na razie datą, by tak rzec, wymarzoną, czy datą roboczą, ale... Roboczą. Wszystko jest płynne. Czyli? Niestety nie mogę powiedzieć, tak jak powiedziałem, że chcieliśmy zrobić pewne rzeczy 11 czerwca, nie, bo nie, to jest dokładnie data jasne. kiedy 30 lat temu ruszyła Malta i pewnie się coś wydarzy. No tak, tak, ale ja pytam Ale to jeszcze też, no nie mogę Państwa zwodzić i powiedzieć, że to będzie, bo jak nie będzie, to co? Bo dzisiaj wiemy, że uwalnia się ten trzeci etap odblokowywania pewnych dziedzin gospodarki czy życia kulturalnego. Też usłyszeliśmy, że mogą być kina samochodowe, że mogą odbywać się próby, czy ruszają plany filmowe, ale w zasadzie żadnych spektakli jako takich jeszcze nie zaplanowano. Chociaż kina plenerowe, o ile wiem, też podpadają pod tą kategorię, która się może za jakiś czas odbywać, nie tylko w samochodach, ale właśnie w plenerze. Imprez masowych, wydarzeń w salach teatralnych jeszcze nikt nie odblokował, więc na to wszystko musimy poczekać i nie mamy dzisiaj odpowiedzi jednoznacznej, kiedy, co będziemy Państwu prezentowali. Jak mówię, będzie to Malta krocząca, Malta w czasach zarazy i musimy być przygotowani na takie sytuacje, że na kilka dni przed będziemy po prostu informowali, że dany punkt programu się zrealizuje tam i tam, potem następny, potem jeszcze inny i tyle. No właśnie. Natomiast mam marzenie, o którym chcę powiedzieć, że jesienią, kiedy mam nadzieję już otwarte zostaną sale teatralne czy koncertowe, planujemy 3 wydarzenia. Jedyne tak naprawdę międzynarodowe wydarzenie w tym roku, czyli najnowszy spektakl teatru Neat Company, All is Good. Mm. Wszystko dobrze, jak to dzisiaj ironicznie brzmi. Tak. Premiera była w zeszłym roku na festiwalu Ruhrtriennale, też odwołanym w tym roku oczywiście. Natomiast to jeden, a kolejne dwa? Dwie rzeczy, to są 2 koncerty. Jeden przygotowujemy z 3 wybitnymi polskimi kompozytorami, czyli Pawłem Szymańskim, Pawłem Mykietynem i Aleksandrem Nowakiem wespół z Symfonią Warszawią i będzie to koncert zatytułowany Projekt Krynicki, ponieważ 4 teksty pana Ryszarda Krynickiego zostały po prostu do nich napisane 3 utwory tychże kompozytorów i wykona to zespół Symfonia Warszawia, jeśli chodzi o utwór pana Nowaka. Jest to zamówienie festiwalu i będzie to prawykonanie, ale też tego wieczoru zobaczymy Mariusza Wilczyńskiego, który w takim specjalnym performensie wespół z Symfonią Warszawią wykonają dla nas bolero Maurice'a Ravela. Ale Mariusz, przepraszam, nie jest muzykiem. Proszę wyjaśnić, w jakim sensie. Mariusz nie jest muzykiem. Mariusz jest wybitnym twórcą filmowym, no właśnie, który miał ogromny sukces w tym roku, ponieważ jeszcze festiwal berliński odbywał się, że tak się wyrażę, w normalnych warunkach. Byliśmy tam, miód i wino piliśmy, ponieważ Mariusz miał tam premierę swojego filmu Zabij to i wyjedź z tego miasta. Jest to pełnometrażowa, wspaniała, 90-ponadminutowa opowieść, bardzo osobista opowieść Mariusza o sobie, o Łodzi, o wychodzeniu z pewnych traum, które zajęło mu, proszę Państwa, kilkanaście lat. Ja mam to szczęście, że byłem jedną z pierwszych osób, do których Mariusz Wilczyński kilkanaście lat temu zwrócił się z pomysłem tego filmu i wówczas jeszcze jako dyrektor Państwowego Wydawnictwa Audiowizualnego w 2005 roku przeznaczyłem pierwsze pieniądze na produkcję tego filmu, który miał być wówczas dwudziestoparominutową, że tak powiem, impresją animacyjną, tak jak pozostałe właściwie wszystkie filmy dotychczasowe Mariusza, które tak jak Kizimizi czy inne, nie są to filmy długie, a w procesie tych kilkunastu lat tworzenia scenariusza, rozbudowywania jak gdyby tego projektu, ten film go poniósł, można tak powiedzieć. My się dosyć dobrze znamy i przyjaźnimy i miałem to szczęście, że mogłem obserwować etapy tworzenia tej pracy, która no, uważam jest wybitna. Ten film, proszę Państwa, jak już wejdzie do kin, musicie obejrzeć w kinie właśnie, kiedy pójdziemy do kina, ponieważ on dopiero w tym wymiarze, w tym sensie na wielkim ekranie przemawia do nas jak jedno z najwspanialszych dzieł nie tylko współczesnej animacji, ale sztuki filmowej przez ogromne, duże S. Tenże Mariusz robi też takie performensy, czyli na żywo jak gdyby tworzy coś w rodzaju takiego teatru rysowania do poszczególnych utworów i będzie właśnie w tym koncercie robił taki performance do muzyki Maurice'a Ravela i do Bolera, wykonanego na żywo przez Symfonię Warszawie. Zadyryguje orkiestrą basem Akiki, a wcześniej 3 prawykonania zamówionych przez nas utworów do tekstów pana Ryszarda Krynickiego. mia duelo mia due mia roto nasce non lo io va mi duelo non viva mia ilo No viva, no to agueyo, no viva, no to agueyo, no viva, bien ilo, aguele te quo, bien ila, bien ilo, vivida, no me siame. Va, no te va mi, mi aro, to nace. Mia due mia roto nasce non lo io va mi due lo non viva mia ilo va non viva roto ne a se e a non lo no vigne non viva roto a quello non viva roto a quello No viva, bien ilo, aguele te quo, bien ila, bien ilo, vivida, no me siame. Mia due, mia roto